צריך אדני יצא בלילה בדממה, ועל שפתיו נשא חיוך של ציפייה. המעדר נותר יתום מול הגינה, כאילו נפסקה לפתע מנגינה. נו מה בני הליל רדו והרוח, והיא קלה ומזמרת את שמך, ונעלה מאובקות ושאר ראשו פרוע. אבל על לבבו מונחת תמונתך. אביך בני כותב לנו מכתב עכשיו, ותמונתך ילדי קורנת בעיניו, ובין דפים ספוגים ושמן וחלום, שלח לנו פרחים כמפרעת שלום. נו מה בני אביך בוודאי שומע את כל שירי קורא ואת הלמוד לבך, ונעליו מאובקות ושאר ראשו פרוע. אבל על לבבו מונחת תמונתך. אביך בני ציווה לנו את החיים, את החיים החדשים הנפלאים. אפילו אם מקור כל הדמעות יבש, אביך בני ציווה לחיות שוב מחדש. נו מה בני הליל רדו והרוח, והיא קלה ומזמרת את שמך, ונעליו מאובקות ושאר ראשו פרוע. אבל על לבבו מונחת תמונתך.